او ولی دا جنتیان هغه خلق ندی چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خوړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي. نن صرف هغوی ته ویل شو چې داخل شه جنت ته، ستاسو دپاره نه یرشته او نه غم.